گنو نا. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر, اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر, کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب, کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب, بنا دے مجھ کوئی الہی خلوص کا پیکر, بنا دے مجھ کوئی الہی خلوص کا پیکر, قریب آ اے نا میرے کبھی ریا یا رب, قریب آ اے نا میرے کبھی ریا یا رب, اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر, اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر, کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب, گناہگار ہوں بنا ایک جہنم ہوں, گناہگار ہوں بنا ایک جہنم سے, مجھ کو نہ دے سزا یا رب, کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب, جواب قبر میں منکر کو دوں گا, جواب قبر میں منکر نکیر کو دوں گا, تیرے کرم سے اگر حوصلہ ملا یا رب, مارا محیط دل پہ ہوا اے نفس مارا, دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب, چھایا یا رب گناہ پہ عدد اور جرم لیلا طرف نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب کرف سے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب نہیں ہے نا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب تو نے نہ حشر میں آتا کے عمل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.